some noise. Put your hands up. धक धक धक मेरा दिल धड़के तेरे बिना दिल न लगे ओए धक धक धक मेरा दिल धड़के तेरे बिना दिल न लगे जब जब देखूं तेरा मुखड़ा हंसी अखियों में मिलने के ख्वाब सजे तुझे डोली में बिठा के तेरी मांग सजा के ले जाऊं मैं सब से चुरा के ओए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा सोनिए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा सोनिए सोनिए बे सोनिए मेरे नाल आजा सोनिए Mirna